बाबा ये शख्स फरमाइए, किसी शख्स ने ये जुमा कहा, अगर मेरा फना काम ना हुआ तो मैं काफर हो जाऊंगा, जबकि वो काम मुमकिन है, अगर वो काम नामुमकिन हो तो क्या हुक्म होगा? ये काफर लफ्ज नहीं है, काफिर, कलमाए कुफर नहीं है, कलमाए कुफर, जैसे कलमाए तैयबा, कलमाए तैयबा नहीं है, कलमा। बहरहाल सवाल का जवाब अर्ज करने की कोशिश करता हूं। वो शख्स इन कलमात के कहते ही काफिर हो गया कि ये इरादा कुफर है, और इरादा कुफर खुद कुफर है। हजरत अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ये हजरत अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रद्दुल मुख्तार जिल्द पंचम सफहा 493 पर यह जुज़िया नकल किया है कि अगर उसने अपने काफिर होने को ऐसे काम पर मुअल्लक किया कि जिसका होना मुमकिन ना हो तो भी काफिर हो जाएगा, जैसा कि उसका कहना कि अगर कल ऐसा होगा तो मैं काफिर हो जाऊंगा, बस वो उसी वक्त यानी कहते ही काफिर हो जाएगा, जैसा कि जामेउल फसूल लाइन में, क्योंकि वो फुला काम होने पर मुस्तकबिल में काफिर होने पर राजी हो गया। कुफर को हल्का जाना ना कि मैं काफिर भी हो सकता हूं, हो जाऊंगा, नहीं हुआ तो ऐसा लापरवाह और ऐसा बेबाक आदमी कि जो कुफर ईमान की कोई अहमियत नहीं समझ रहा, तो ये ऐसा कहते ही ये शख्स जो है वो अभी काफिर हो गया। यहां तक कि अगर कोई कहे कि मैं 100 साल के बाद काफिर हो जाऊंगा तो वो अब भी कहते ही काफिर हो गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।